Jest punktualnie piąta, tu Trójka, Paweł Turski, dzień dobry. Romuald Wójcik ma serwis Trójki dla państwa. Senackie poprawki do budżetu przyjęli posłowie, ustawa trafi teraz do prezydenta. W Warszawie odbył się protest Solidarności, chodzi o zapowiedź likwidacji elektrowni węglowych. Wątpliwa prawnie uchwała PKW nie może być podstawą do wypłacenia PiS subwencji, mówi premier. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy budżetowej. Dotyczyły one m.in. dodatkowych pieniędzy dla Straży Pożarnej, usuwania skutków powodzi w turystyce i wzrostu wynagrodzeń w służbie cywilnej. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że ustawa trafi teraz do prezydenta. Rano ta korespondencja do pana prezydenta powinna wyjść. Jesteśmy 3 tygodnie przed terminem ustawowym, więc bardzo się z tego cieszę, że to sprawnie poszło. W ocenie Prawa i Sprawiedliwości ustawa budżetowa jest niekonstytucyjna, ponieważ nie przewiduje wynagrodzeń dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Deficyt w budżecie państwa ma wynieść 289 miliardów złotych. W Warszawie protestowali pracownicy sektora energetycznego. Mimo tzw. umowy społecznej, załogi elektrowni i kopalni węgla otrzymały informacje o szybszym wygaszaniu miejsc pracy, mówi wiceszef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dariusz Gierek. Ta sprawa, która ta tutaj dzisiaj sprowadziła, jest pokłosiem jakby tego nasilenia się, niedotrzymywania umowy społecznej, ataku takiego już totalnego na nasze elektrownie, mówię o Rybniku, Łaziskach, ale też o Dolnej Odrze, o Turowie i w ogóle tej nasilającej się sytuacji, która ma doprowadzić do likwidacji wcześniejszej polskiego górnictwa i likwidacji wcześniejszej też naszych tych elektrowni. Pracownicy elektrowni węglowych, które będą wygaszane, mogą liczyć na inne oferty pracy w ramach spółki lub odprawy, powiedział rzecznik Polskiej Grupy Energetycznej Konrad Mróz. Elektrownie takie jak Rybnik i Dolna Odra nie są rentowne. Ich produkcja ma charakter szczytowy, a generowane przychody nie pokrywają kosztów produkcji i utrzymania tych jednostek. Dalsze ich sztuczne utrzymywanie wpływa na wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców. Ci, którzy nie osiągną wieku emerytalnego do czasu zamknięcia tych elektrowni, otrzymają jako pierwsi oferty pracy w innych spółkach grupy PGE. W Warszawie protestowali pracownicy elektrowni węglowych i górników m.in. z Dolnej Odry i Kozienic. Manifestacja rozpoczęła się przed siedzibą zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, a zakończyła przed Ministerstwem Aktywów Państwowych. 71-letni mieszkaniec Nowego Sącza został zatrzymany w sprawie gróźb karalnych wobec Jerzego Owsiaka. Jego sprawą zajmuje się policja i prokuratura okręgowa w Warszawie. 71-latek usłyszał zarzut dotyczący używania gruźb karalnych powiązanych ze znieważeniem, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu, złożył wyjaśnienia bardzo obszerne, w których wyraził słowa ubolewania, że doszło do takiego zdarzenia. Prokurator nie podjął decyzji o stosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztu bądź dozoru policyjnego. Prokurator brał pod uwagę m.in. postawę podejrzanego i to, jak w bardzo głęboki sposób przeżywał to, do czego doszło. Prokuratura nie wyklucza złożenia wniosku o mediację między podejrzanym a pokrzywdzonym, czyli Jerzym Owsiakiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Minister finansów musi mieć jednoznaczną podstawę prawną do podjęcia decyzji w sprawie wypłacenia subwencji Prawu i Sprawiedliwości, powiedział premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie jest niejednoznaczna, a problem nie jest polityczny, lecz prawno-ustrojowy. Będziemy czekali z niecierpliwością, w związku z tym, że ten tryb jest niezwłoczny i decyzje powinny zapadać szybko. Na możliwie jednoznaczną wykładnię, czy w sumie decyzję PKW, bo jak wiecie, zarówno poprzednie, jak i ta ostatnia, one zawierają w sobie i sprzeczności, i wątpliwości. Jeśli coś zawiera w sobie taką wątpliwość prawną, to nie może być przecież podstawa do wypłacenia publicznych pieniędzy. Minister finansów złożył wniosek do PKW o wykładnię uchwały o przyjęciu sprawozdania Komitetu Wyborczego PiS. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak w odpowiedzi zwrócił się do Andrzeja Domańskiego o wskazanie podstawy prawnej jego wniosku. Duży dron transportowy kupuje topór. Ratownicy testowali go przez 3 tygodnie. Maszynę wykorzystywano w akcjach, m.in. na rysach. Kilka dni temu ratownicy dostarczyli dronem pakiety grzewcze i radiotelefon turyście czekającemu na pomoc pod rysami. Dzięki temu sami mogli wyruszyć do akcji z lżejszymi plecakami. Do bezzałogowca można przymocować ładunek ważący nawet 30 kg, a to może być rewolucja, która znacznie skróci czas udzielania pomocy, a czasem nawet zwiększy szanse na przeżycie, twierdzi Marcin Józefowicz, ratownik TOPR. Sam dron jest ułatwieniem i rzeczywiście przyspiesza ten transport sprzętu. Dron ma też przewagę nad śmigłowcem TOPR-u, który nie może latać po zmroku. roku. Drony, z których korzystamy, korzystają z termowizji i rzeczywiście to daje możliwość latania w nocy. Do tej pory ratownicy w Tatrach używali mniejszych dronów, głównie do poszukiwań poszkodowanych. Mają 12 takich urządzeń. Duży dron transportowy kosztuje 90 tysięcy złotych. Ma trafić na wyposażenie TOPR-u jeszcze w tym roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Zielonej Górze 0, w Przemyślu 11, tak się prezentują skrajne miejsca w amplitudowym zestawieniu. Na zachodzie jest od 1 do 3 stopni, na wschód od Skierniewic od 4 do 7, pada nad morzem na zachodzie i na południe oraz wschód od Warszawy. W ciągu dnia padać ma w całym kraju śnieg, ale będzie się od razu topić, bo temperaturowo to będzie tak. 1 stopień będzie w Kielcach i w Międzyzdrojach, 2 stopnie będą w Bolesławcu i Grudziądzu, aż 3 stopnie będą w Radomiu. Postaram się rymować, prezentując kolejną pogodę. Może na rymach można zarobić. Romek Wójcik pozostał. To na ramach tej stacji. No, trzymamy za słowo. Masz jakiś pomysł? Na rymowanie serwisu informacyjnego. To też, ale znalazłoby się, ale dużo pracy. Masz jakiś pomysł na biznes? Bo się zastanawiamy, na czym można zarobić w nowym roku. Nigdy nie miałem. Gdybym miał, już mógłbym zmienić tutaj nie było miejsce pracy. Tak. Natomiast pamiętam taką anegdotę, że był miliarder, który doszedł do pieniędzy w ten sposób, że najpierw kupił kilogram ziemniaków za dolara, po czym je pokroił, usmażył, zrobił z nich frytki, sprzedał za 2 dolary, kupił ziemniaki za te 2 dolary, pokroił sobie za 4 dolary, po czym dostał spadek. Choć ja miałem taki pomysł a propos już ziemniaków. Zdarzało nam się z Piotrem Firanem, który prowadzi audycję Bed & Breakfast w niedzielę, jeździć na różne delegacje z programem Trzecim Polskiego Radia i zauważyliśmy... Delegacja też dobry sposób na biznes dla niektórych. No, za dużo złotych tutaj w radiu to się nie otrzymuje. Rozmawialiśmy o tym, że dieta polska to tak 38 zł. Kiedyś to naprawdę były delegacje w latach 80. Jak ktoś wyjeżdżał na delegację, panie, to naprawdę... Już nie wracał do kraju. Później nie musiał pracować przez długie lata. Ale wracając, zauważyliśmy nad morzem, że istnieją takie maszynki do robienia zakręconych frytek z ziemniaka. Wkłada się jednego ziemniaka, to jakoś tam kroi tego ziemniaka na takie bardzo cienkie plasterki. To się wkłada tego ziemniaka później na jakiś kij, sypie się solą i tego jednego ziemniaka się sprzedaje za 15 zł. No przebitka straszliwa. No, z tymi frytkami to jest ciekawa historia, bo one rzeczywiście robią karierę. Na przykład prezydent elekt jak poszedł we frytki, tak. Proszę bardzo, jaka wygrana. Także myślę, że tutaj gdzieś... Czy już wiemy, kto wygra wybory w Niemczech? Markus Zyder, przewodniczący CSU, czyli partii koalicyjnej CDU, także ostatnio smażył frytki. No, proszę pana, wszystko się zgadza. Wszystko to się zgadza. Który kandydat ma smażyć frytki, państwa zdaniem? W takim razie to on wygra tegoroczne wybory w Polsce. No i tam właśnie drzemią hamburgery pochowane. No tak powiem. Wyborcze. Hamburgery to w ogóle trudniej usmażyć, to oni chyba nie będą potrafić, niestety. Może być. Hamburgery SV oczywiście. O, to druga liga niestety już. Choć hamburger ile lat grał w Bundeslidze, to były czasy, a teraz to nie ma czasu. Teraz idziemy we frytki. To zmienić, może mają państwo jakiś pomysł na biznes 22 i 7 trójek. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 8 minut jest po 5. Coś mi świta. Wracamy do reminiscencji. Oryginał utworu Dziewczyna Szamana to Don't Be Shy zespołu Snap. Wykrzyknik to może inaczej. Snap! O! I teraz chyba się zespół nie obrazi. Szukamy dziś sposobu na to, jak zarobić w 2025 roku. Cel może nie jest jakiś bardzo ambitny, bo to zaledwie 80 tysięcy dolarów, może i te frytki to jest jakiś pomysł. Chipsy także dawno nie jadłem, bo już ojej, od 2015 roku to już będzie 10 lat w tym roku, jak chipsów nie jem i coli nie piję, ale przecież ile tam jest powietrza? Sprzedawać powietrze za 7-8 zł to jest biznes. Don't be shy, Snap, 9 minut jest po 5 i słychać, że to jest podobne do tej Dziewczyny Szamana. Give me your love and let me rap shit. Show and prove the villain I never lose. się podobają melodie, które już raz słyszałem. Hej, ciasteczka! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić zakręconego ziemniaka. Bardzo przyłapali mnie państwo, bo ja teraz szukam sposobu na biznes. Pysznie przyprawiony papryką. No, nie udało mi się wyłączyć na czas tego YouTube'a, bo ja tutaj szukałem sposobu, jak zrobić zakręcone ziemniaki. Kuchnia Renaty. Dobrze, ja już wracam do tematu. 13 minut jest po piątej i dzwonią państwo. Pan Lech z Warmii Mazur, wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz. No moim biznesem to jest, żeby produkcja jakaś, coś, zakład, żeby ta produkcja szła i z powrotem sprzedaż była, żeby ten właściciel miał tego zbyt i dużo. Ale w co dużo zainwestować, panie Lechu? Bo to takie podstawy ekonomii to winien i ma, to już poznaliśmy. Dzisiaj po 9:00 Sylwia Zadrożna zaprosi, ale no, na czym zarobić? Co ja bym musiał za zakład otworzyć? Tak, no to zakład jakoś, no biznes, no to zakład, czy pożyczkę, czy jakiś dobry. Aha, że ja bym miał pożyczki udzielać, to jest dobre. Ja w ogóle bym chciał być rentierem, panie Lechu. Aha, no no nie wiem tego wtłumaczyć dokładnie, ale żeby zbyt był, no coś produkować właśnie, żeby a nie zarabiać na gromadzenie się majątku jak banki? Jak banki, no tak, też może być, tak. To dobrze pan redaktor mi podpowiedział, jak banki i tak to dalej. To ja teraz tak już, dalej, panie Lechu, wpisuję na stronie z ogłoszeniami AAA, bo to wiadomo, że najwięcej liter A musi być, więc ja teraz wymienię te wszystkie A. Z chęcią przejmę bank bez długów za darmo. Bardzo dziękuję, panie Lechu. Też pan Bogusław z Dąbrowy Górniczej wybrał 22,7 trójek. Dzień dobry. No dzień dobry, no widzę, że pan chce przejść kurczę po jak najniższej linii oporu przez całe życie. Jak no, wpisałem anons, powinni mi oddać jakiś bank. No tyle jest państwowych banków. Jaki to problem sprywatyzować? Dlaczego ja się nie urodziłem w latach 90. bym przejął bank za 2 złote? Ma pan marzenie, no proszę pana, taki najprostsza rzecz, jaka mi wpadła do głowy. Ma pan w pitarnynku parę groszy, gdy się pan chwalił. No, $13 w portfelu no, mam, tak. No, to wypłacie tam będzie trochę więcej. Niech pan se kupi magnes neodymowy, trochę sznurka i będzie pan kuzak, jak się pan chodzi na spacerki, to pan będzie szukał i na pewno pan coś znajdzie. To też jest pomysł, można później, jak już nie magnesy, to tak maszynę do szukania skarbów i może by się wtedy udało znaleźć coś większego. To już ma pan tyle kasy, żeby zainwestować w taką maszynę? Przecież mówi pan, że pan nie ma. No nie mam jak zainwestować, mówię, że jak już na tych magnesach zarobię, to później kupię taką lepszą maszynę i wtedy będę szybciej zarabiał. No to życzę, zobaczymy jak pan będzie szybko latał na tych swoich kurde spacerkach. Panie Bogusławie, bardzo dziękuję za telefon. 17 minut jest po 5, 22,7 trójek to telefon do nas. Metro teraz na antenie trójki i hej Alożka. Zachęcam wciąż do kontaktu z nami 22,7 trójek. 18 minut po piątej zadzwonił do nas pan Tomasz, który jest z Warszawy i dojeżdża do Szczecina. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Ma pan jakiś pomysł na biznes podobno? Tak, się kombinuje tylko jak to przeprowadzić, bo tak nie do końca mi wychodzi. Otóż prowadzę jednoosobową firmę w transporcie i tak kombinuję, że gdybym był patent, żeby przestać płacić podatki, to byłby najlepszy biznes w naszym kraju. No wystarczy zarejestrować spółkę w innym kraju, tylko chyba wtedy też jeździć trzeba gdzieś indziej i też wtedy nie można przewozić tych towarów za granicą. No więc, a to z kolei tam wiemy, europejskie pochłoną cały zysk i to jeszcze więcej się dołoży. Natomiast tak to policzyłem, bo prowadząc firmę rozwijam się sam. Znaczy no księgowa kierownika, oczywiście aż tak mądry nie jest. To ile by pan mógł zarobić? Proszę pana, myślę, że to 80 tysięcy, o których pan redaktor radził wspomnieć, oczywiście dolarów. W ciągu roku byłbym w stanie zaoszczędzić w ten sposób, ponieważ to podatki wychodzą mi około tych 80 tysięcy. Proszę mi wierzyć. Wysokie są te podatki. To jest około 65% mojego dochodu, mojego obrotu, stanowią podatki. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. Dojechaliśmy. No może nie do Szczecina, bo pan Tomasz dojeżdża, ale dojechaliśmy do kolejnego tematu. W audycji Coś mi świta, 20 minut po piątej. Prezydent i rząd dają zielone światło w sprawie ewentualnej wizyty premiera Izraela w Polsce. Chodzi o wciąż niepotwierdzony przyjazd Benjamina Netanyahu na obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Zgoda polskich władz na wizytę izraelskiego premiera miałaby mieć charakter wyjątkowy w kontekście wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny nakazu aresztowania Benjamina Netanyahu. Obchody okrągłych rocznic wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau gromadzą zawsze liczne delegacje z całego świata. Często na ich czele stoją koronowane głowy prezydenci lub premierzy. Premierem Izraela, a więc państwa zbudowanego w dużej mierze przez ocalałych z Holokaustu i ich potomków, jest Benjamin Netanyahu. Od końca listopada jest on ścigany nakazem aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w związku z zarzutami o popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. W praktyce uniemożliwia mu to podróże do krajów uznających jurysdykcję MTK. Dyskusja o ewentualnym przyjeździe izraelskiego premiera na rocznicowe obchody wyzwolenia Auschwitz trwała już od kilku tygodni. W środę prezydent Andrzej Duda zwrócił się z pismem do premiera Donalda Tuska, by Polska umożliwiła Benjaminowi Netanyahu niezakłócony udział w obchodach. Ze względu na absolutnie wyjątkowy charakter uroczystości tego wydarzenia, które jest planowane w związku z 80. rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz, pan prezydent stoi na stanowisku, że w przypadku woli udziału w tym wydarzeniu przez pana premiera Netanyahu po prostu powinien pan premier mieć taką możliwość. Podkreślam jeszcze raz wyjątkowy charakter tego wydarzenia. Powiedziała Polskiemu Radiu szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Jak podkreślała, to administracja rządowa i podległe jej instytucje mogą zapewnić niezakłócony przebieg ewentualnej wizyty szefa izraelskiego rządu. Trzeba jasno powiedzieć, że to po stronie premiera i jego współpracowników z rządu, jako tych, którzy nadzorują różnego rodzaju służby, są narzędzia, aby takie okoliczności zapewnić. W ciągu dnia przedstawiciele rządu, tak jak wicepremier Krzysztof Gawkowski, argumentowali, że wniosek prezydenta może się okazać bezprzedmiotowy, bo premier Izraela nie wyrażał chęci przyjazdu. Nie mam żadnej wiedzy, żeby pan Netanyahu planował wizytę w Polsce. W tej sprawie na razie nie toczą się żadne prace, które znałbym na tyle, żebym mógł o nich powiedzieć. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że w Auschwitz może pojawić się izraelska delegacja rządowa, ale bez Benjamina Netanyahu. Po południu rząd wydał jednak uchwałę, która głosi, że Polska zapewni najwyższym przedstawicielom Izraela wolny i bezpieczny dostęp oraz udział w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau. Prezydent był świadomy, że rząd przewiduje tego typu kroki i wystarczył bezpośredni kontakt, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Są sprawy, które powinno się załatwiać w dyskrecji, szczególnie wtedy, kiedy mają i taką wagę, i kiedy są rzeczywiście dość skomplikowane. Chcę jeszcze raz podkreślić, że każdy, kto będzie chciał uczestniczyć w obchodach Auschwitz, każdy przedstawiciel państwa Izrael, będzie miał zapewnione bezpieczeństwo. Obchody 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz odbędą się na terenie byłego niemieckiego obozu 27 stycznia. Do tej pory udział potwierdziło kilkadziesiąt delegacji, w tym prezydenci Polski, Austrii, Włoch, Czech, Estonii, Szwajcarii czy Słowenii. Obecni będą też królowie Niderlandów i Danii. Bardzo prawdopodobny jest również przyjazd brytyjskiego monarchy, króla Karola III. O tym wszystkim opowiadał państwu Karol Darmoros. Oczywiście będziemy sprawę dla państwa śledzić. W programie trzecim Polskiego Radia 24 minuty są po piątej. Baby, don't understand why we can't just hold on to each other's hand. Might be the last of my fear, unless I make it all too clear. I need you so. Siedem minut jest po piątej. Pan Paweł z Jarocina wybrał 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Panie Pawle, jest pan? Nie ma pana Pawła, ale czekamy na państwa telefony. Pan Paweł się nie odnalazł, jest wraz z nami za to pan Sebastian ze Śląska. Dzień dobry. A dzień dobry, dzień dobry. Ma pan jakiś pomysł na biznes? No ja od kilku lat testuję taki startup związany z abonamentami na spokój. To jest dwuetapowy biznes. Pierwszy biznes będę sprzedawał abonamenty na spokój. A jak już będę miał tak dużo roboty, to wtedy będę sprzedawał kursy, jak sprzedawać abonamenty na spokój. A abonament na spokój polega na tym, że w własnym zakresie trzeba kupić sobie rower i hamak. Ja to właśnie testuję. I gdy przychodzi moment, kiedy mamy za mało pieniędzy, wszystko nas denerwuje, bierzemy rower, jedziemy do lasu, rozkładamy hamak, leżymy sobie na hamaku, uspokajamy się i jedziemy do domu. Zapiszę się na kurs, panie Sebastianie. Proszę mnie trzymać za słowo. Za minutę serwis trójki na naszej antenie. Za minutę będzie 5:30. Wcześniej niż zwykle serwis trójki w skrócie i Anna Kowalik-Blankati. 71-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gruźb karalnych pod adresem Jerzego Owsiaka i Fundacji WOŚP. Sąd nie zastosował wobec zatrzymanego żadnych środków zapobiegawczych ze względu na stan jego zdrowia, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Jest osobą, która leczyła się w przeszłości w związku z przebytą chorobą neurologiczną. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań pozwalających na stwierdzenie, czy w chwili popełnienia czynu osoba ta była w pełni poczytalna. Mężczyzna przyznał się do winy, wyraził też skruchę. Poinformował także, że motywował swoje zachowanie zapoznaniem się z jednym z reportaży w TV Republika. Minister finansów Andrzej Domański niezwłocznie odpowie na pismo szefa Państwowej Komisji Wyborczej. Sylwester Marciniak zwrócił się do szefa resortu finansów o wskazanie podstawy prawnej jego wniosku do komisji. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że moje pytanie, prośba o informację, wykładnie zostało skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej, a nie jedynie do pana przewodniczącego Marciniaka. Minister Domański zwrócił się do PKW z prośbą, aby podała wykładnię uchwały z 30 grudnia, w której przyjęła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości za ostatnie wybory parlamentarne. Donald Trump zostanie dziś formalnie skazany w procesie kryminalnym, w którym został uznany winnym fałszowania dokumentacji biznesowej w celu ukrycia relacji seksualnej z aktorką filmów porno. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił apelację prezydenta elekta, który chciał uniknąć wyroku. Donald Trump nie trafi jednak do więzienia. Pełny serwis trójki o 6:00. Dobrze, będzie rymowana prognoza pogody. ChatGPT mi w tym pomógł. Dziś niebo pełne chmur, śnieg sypie w kraju, wschód z morzem deszczem, śniegiem w parze, tam w tajemniczym czaju. Pokrywa śnieżna rośnie, na zachodzie i południu o 5 cm, na północy więcej, nawet do 10 cm, a w Bieszczadach o 12 cm. Widoczność na północy może być ograniczona do 100 metrów. Śnieg ściele, śnieżna zawieje, a zdarzyć się wkrótce da. Burze na wybrzeżu, wiatr silny wieje do 45 km na godzinę, a w górach mocniej zawieje. Temperatura od 1 stopnia na zachodzie, 5 stopni na wschodzie, w górach mroźniej minus 1 stopień, tam zimniej niż wszędzie. Wiatr umiarkowany, porywy do 65 km, a na wybrzeżu i w Karpatach do 85 km w porywach. I gdzie były te rymy? Szukamy pomysłu na biznes. Dziś w audycji coś mi świta. 29 minut przed 6:00. Może mają państwo jakiś pomysł? No ja już teraz mam kolejny. Stworzenie czata GPT, który by potrafił pisać rymowaną prognozę pogody. Zadzwonił do nas słuchacz lub słuchaczka. Dzień dobry. Halo, halo? No, to zadzwonił i się rozłączył, ale państwo może będą mieli więcej odwagi. A jest, dzień dobry. A to słychać mnie? Tak, słychać panie, pana. No, pana. Tak, może... jaki ma pan pomysł na biznes? Może już w końcu się coś narodziło, panie Mariuszu? Tak, no może, żeby zarabiali, nie wiem, adwokaci na takich starych dziadach, jak przed chwilą słyszałem, że co tam do Jurka Owsiaka, to tam, stary, bo tego, nie, Też są adwokaci z urzędu, więc tam się da dużo nie zarabia, jeżeli ten starszy pan się na takiego zdecyduje. Starszy pan, dziadyka nad workiem. Oj, uważajmy na słowa, każdy ma prawo na swoje poglądy, ale powinien szanować drugą osobę. Więc... Nie zgadza się pan ze mną? Nie, nie ma. Bo na szacunek trzeba sobie zasłużyć. A jak się całe życie pewno nie zasługuje na szacunek, to szacunku nie ma. A szacunek się ma niby do starszych osób, a szacunek, to jak było w Pulp Fiction, to szacunek to nie to, że do starych, tylko na szacunek trzeba sobie zasłużyć. Troszeczkę jak czat GPT. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Właśnie czat napisał, uzyskuj bardziej inteligentne odpowiedzi, czyli rozumiem, że też rymowaną prognozę pogody, gdy się zalogujesz. No dobrze, to się będę musiał zalogować te 34 minuty po piątej w trójce. Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie pod górę, żyjesz nie tylko dla siebie. Krążę tu i tam, różne role w życiu gram. Kiedy śmiać się, kiedy kpić, kto wie jak naprawdę żyć. Mam to gdzieś, lubię nocą włóczyć się. Płynie kolorowy film. Szumy miasta szepczą tak, jak szmat padam światła lamp. Już to wiem, bardzo lubię głośny śmiech. Chcę się napić, to piję, a kiedy scena poleża. Świętem radości jest życie, ja w żadne grzechy nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy scena poleża. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. 24 minuty pozostały do 6:00. Pani Ewa z Pomorza do nas zadzwoniła. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki ma pani pomysł na biznes? No ja tak leżę i tak sobie zainspirowałam się żoną. Tam oni mają Disrevi, wrzucają te grosze i wracają do Rzymu. Więc ja sobie bym na płocie mojego ogrodu nasmarowała taki plakat, że jak ktoś przez lewe ramię prawą ręką, stojąc na jednej nodze, wrzuci 5 złotych na przykład, to spotka go tego dnia szczęście. I potem można byłoby to rozwijać, myślę. Latem w różnych miejscach byłoby... Polski... Nie, to od razu byśmy zastrzegli. Ja myślałam o panu, o tych ziemniakach okrągłych. Gdyby pan je tam kroił, to mógłby pan sobie w rogu latem przysiąść i też byśmy tam opuchali te ziemniaki. A potem, bo taki bogacz, myślę, musi być taki bezwzględny trochę, jak to widocznie złote płaci. Mogliby sobie z nami zdjęcia robić za dodatkową opłatą. A nawet można byłoby tam stówę położyć na trawie, ale latem, bo to trzeba byłoby pilnować tej stówy, żeby nie skubnęli nam jej. I byśmy napisali, że tam pan Zbigniew ze Szczecina, wrzucając stówę, wygrał w totolotka 6 milionów, bo to już tam byśmy szli grubo. I ja myślę, że to jest genialne, proszę pana, panie redaktorze. No nie mogę się nie zgodzić, pani Ewo. Proszę zastrzegać i gdzieś tam nie wpisać do tego planu biznesowego. Bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam. coś mi świta w sieci. Ale zanim zajrzymy do ogólnopolskich dzienników, do ich wersji cyfrowych, to pan Krzysztof ze Szczecina się dodzwonił. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry. Z lekko zaśnieżonego, ale zakaz narzekania. Biznes. Sprzątanie hulajnog porzuconych. Panie, wpina pan teściową do samochodu, znaczy przyczepkę, no nie? I jadąc do pracy, o, leży hulajnoga. Pak! Jedna, druga, ciecia, pięć pan za tego po 200 sztuki. Panie, i porządek na chodnikach, i pan ma kasę w kieszeni. Ale to co mam pan później robić z tymi hulajnogami? Bo z tego, co ja się orientuję, to jest tak, że są ludzie, którzy dbają o te hulajnogi, właśnie je zbierają w nocy. Choć jadąc niegdyś do pracy wzdłuż Wisły, widziałem hulajnogę na środku rzeki stojącą, której nikt nie zabrał. Zabierałem je, ładują je w domach, no, mogą one wybuchnąć i rano je odstawiają. To pan jak by chciał to załatwić? Nie wiem, bo ja to tak patrząc tylko po średniu Szczecina, ile tego leży, ale trzeba by było się dogadać, gdzie składować. Tak jak samochody te zabrane, wraki i tak dalej. To są te parkingi. A to niektóre policji. Samorządy już łapę, powiedzmy, położyły na tych kolejnych. Ja jeszcze tego nie słyszałem, teraz mi zaświtało. Panie Krzysztofie, zapisuję jako propozycję, choć myślę, że tu jakieś zmiany legislacyjne by się przydały. Bo panie redaktorze, rower miejski ma swoje miejsce, ma wpięcie do tego, no nie? I choć w Warszawie już podatki, nie, też można poza stacjami są podatki odprowadzane. A hulajnoga to hulajdusza piekła nie ma, no nie? No, jak bo sama sobie nazwa wskazuje. Dusza. W każdym razie warto to przemyśleć i spróbować. Jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję za telefon i patrzę, co tam piszą w tej prasie 20 minut przed szóstą. Gazeta Polska codziennie. Koalicja pękła w sprawie myśliwych. Koalicja nie jest jednomyślna, jeśli chodzi o zmiany w ustawie o broni i amunicji nakładające na myśliwych obowiązek przechodzenia badań lekarskich. PSL ocenił zmiany przygotowane przez Polskę 2050 jako kuriozalne i nieprzemyślane. PSL, PiS, Konfederacja i Wolni Republikanie odrzucili projekt ustawy. Gazeta Wyborcza. Scenariusze dla świata w 2025 roku. Może będzie to 80 tysięcy dla mnie, może w jakimś kraju. No nie. Widmo antyimigracyjnego populizmu przygniata Europę. Konstruując swoją politykę migracyjną, Europa uznała, że musi wybierać między bezpieczeństwem a prawami człowieka. Przekłada się to na zaostrzenie polityki wobec migrantów. Nic nie wskazuje, żeby ta strategia miała się zmienić w nadchodzącym roku. Dziennik Gazeta Prawna. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że pytanie o płeć jest niezgodne z RODO. Unia Europejska zakazuje, aby w korespondencji używać zwrotów pani lub pan. No to będzie ciekawie w trójce w takim razie, bo ja zawsze do państwa na pan i pani. Do końca audycji postaram się działać zgodnie z prawem Unii Europejskiej. Dziennik Gazeta Prawna również. Jest decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Start budowy w przyszłym roku. Rzeczpospolita, europejskie ambicje Elona Muska. Chce on obalić rząd w Londynie. Miliarder i bliski współpracownik Donalda Trumpa Elon Musk rozważa, jak odsunąć od władzy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Pisze o tym także Financial Times. W Rzeczpospolitej również o tym, że linie lotnicze ograniczają przeloty nad Rosją. Serbskie Air Serbia i uzbecki Qanot Shakr znacznie zmniejszyły siatkę swoich rosyjskich połączeń, a azerski Azal skasował wszystkie rejsy z Baku do Kazania. Może jest tak, że tych Rosjan na świecie jest coraz mniej, bo ich nie stać. A ci, których stać, to już do Rosji nie wracają. I na koniec puls biznesu, pomysł na biznes, proszę państwa. Można zainwestować, jak się coś ma. No może nie 53 zł, jak ja dzisiaj w portfelu, w polskie obligacje. Dobiły do 6%. To okazja, czy raczej powód do zmartwień. Jeśli chcą państwo wiedzieć więcej, to odsyłam do pulsu biznesu. Boston, teraz na antenie trójki. W przyszłym roku będę biegł w maratonie w Bostonie. Czas jest wyrobiony, więc te 53 zł mogą się nie uchować. 80 tysięcy dolarów by się przydało. Proszę się podzielić pomysłem na biznes 22 i 7 trójek. 17 minut pozostało do 6. Maciej zadzwonił, bo już nie mówię pan Maciej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Właśnie w związku z pana zagłoską, co do tego, czy można pytać o płeć, bo to jest według Unii niezgodne z RODO. Myślę, że po prostu najprostszym remedium na to będzie spytać w tych formularzach internetowych, o to chodziło, o zaimki, których używa osoba korzystająca ze strony internetowej, posiadająca się do tej korespondencji. To będzie jeszcze więcej pytań, bo na przykład jego może być, no dużo jest możliwości. Tak, no osoby niebinarne są oni, one i tak dalej. To tutaj jakby ja idę z tym postępem, ja to akceptuję, ale myślę, że to jest sposób na ominięcie tego, żeby nie było do zaznaczenia w tym formularzu internetowym pan, pani, to po prostu zaimki. No można też używać formy może bezosobowej. Na to się pewnie zdecydują urzędnicy, bo to będzie prostsze niż formułowanie każdego listu indywidualnie, niestety. Tak, tutaj ciężko się nie zgodzi. Panie Macieju, bardzo dziękuję i udanego dnia życzę. Kwadrans przed 6. Wzajemnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Trzynaście minut pozostało do 6. Pan Karol do nas zadzwonił. Dzień dobry. Tak, z Gdyni. Z Gdyni. Ma pan jakieś pytanie podobno? Tak. Ja chciałem zapytać, czy są więcej, czy jest więcej niż dwie płci? Według nauki, która się rozwija, jest więcej niż dwie płcie. Tak? Tak. Powiem, jak czytam na jednej ze stron naukowych, okazuje się, że może i w szkole nas uczą o tym, jak są zbudowane chromosomy, że XX to kobieta, XY to mężczyzna, ale także trzeba wziąć pod uwagę to, jak zmienia się nasz mózg, jak zmienia się nasze ciało i symfonia hormonów, która jest zmienna, może doprowadzić do tego, że powstają różne płcie, a koniec końców też ustalenie dwóch płci było dość konserwatywne i powinniśmy na to popatrzeć szerzej, w sposób bardziej nowoczesny. Tak czytam przynajmniej. Gdzie pan to przeczytał? No tu są źródła naukowe, chociażby Uniwersytet w Tel Awiwie. Przeprowadził badania 1400 mózgów i wykazał te badania mozaikę płci. Bo to głowa o tym decyduje. Głowa o tym decyduje. No tak według naukowców jest. To my, proszę pana, my jesteśmy różni niż pies, kot, delfin. A są też osoby, które się czują psem lub kotem w pewnym momencie swojego życia. Nie wie pan, ja myślę, że jest, po prostu pan, pozostawmy to każdemu prawo do samostanowienia i wtedy nie będziemy mieli takich pytań. To jest bez sensu ta rozmowa. To ja życzę panu dobrego wieczoru. Kłaniam się. No może i też dnia, bo za 12 minut będzie szósta. Ja nawet znalazłem konkretną liczbę płci. Według Facebooka jest, dobrze, na poważnie, 56 płci. No, prawo do samostanowienia jest chyba najlepszą opcją, choć może nie każdy powinien stanowić o swoim państwie. Robert Fico znów grozi Ukrainie, zapowiada podjęcie surowych kroków, jeśli problem tranzytu gazu przez ukraińskie terytorium nie zostanie rozwiązany. Premier Słowacji nie wyklucza ograniczenia pomocy dla ukraińskich uchodźców i odcięcia dostaw prądu dla sąsiedniego kraju. Twierdzi też, że decyzja Kijowa o wstrzymaniu tranzytu rosyjskiego surowca szkodzi całej Unii Europejskiej. Decyzja prezydenta Zełenskiego, którą podjął przed świętami, nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. To decyzja, która znacząco szkodzi Słowacji, a przede wszystkim Unii Europejskiej. Oświadczył słowacki premier po spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw energii Danem Jorgensenem. Robert Fico liczy na wsparcie Brukseli po wstrzymaniu przez Ukrainę tranzytu taniego gazu z Rosji. Władze w Kijowie zdecydowały się na taki krok, by zmniejszyć wpływy Rosjan przeznaczane na wojnę przeciwko Ukrainie. Do końca ubiegłego roku Słowacja nie tylko korzystała z taniego gazu, ale też zarabiała na jego przesyle dalej na zachód. Robert Fico twierdzi, że nie chce eskalować napięcia w relacjach z Kijowem, ale jednocześnie wylicza kolejne możliwości. Wstrzymanie pomocy humanitarnej i wsparcia dla uchodźców, a także blokowanie wszelkich decyzji dotyczących Ukrainy na poziomie unijnym. Po rozmowach ze słowackim premierem Bruksela zapowiedziała utworzenie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli Komisji Europejskiej i słowackiego rządu. Ma ona ocenić pod kątem politycznym i technicznym sytuację, która nastąpiła po ukończeniu tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Robert Fico chce włączyć do rozmów również stronę ukraińską. Po niezwykle konstruktywnym spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej jestem przekonany, że są oni poważnie zainteresowani rozwiązaniem problemu. Zabierzemy się za to z pełną werwą. Jeśli nie dojdzie do kontynuowania tranzytu gazu przez Ukrainę, będzie to wyłącznie wynikiem twardogłowego podejścia prezydenta Zełenskiego, powiedział po rozmowach z unijnym komisarzem premier Słowacji. Jego wizytę w Brukseli poprzedziła grudniowa podróż do Moskwy, gdzie Fico rozmawiał o dostawach gazu z Władimirem Putinem. Słowacka opozycja zarzuciła premierowi, że ciągnie kraj na wschód i reprezentuje interesy Kremla. W rzeczywistości premierowi nie chodzi o rozwiązanie problemu z tranzytem gazu. Jedynie sztucznie eskaluje konflikt z prezydentem Zełenskim, aby przykryć własne problemy w kraju. W interesie Unii Europejskiej leży odcięcie się od rosyjskiego gazu. Dlatego argumenty premiera nikogo w Brukseli nie interesują. Ani w Moskwie, ani w Brukseli niczego dla Słowacji nie zdziałał. Skomentował Michal Szymeczka, szef najsilniejszego opozycyjnego ugrupowania Postępowa Słowacja. Opozycja chce zwołać nadzwyczajne posiedzenie parlamentu, na którym miałaby zostać przyjęta uchwała o jednoznacznie proeuropejskim kursie państwa. Dziś wieczorem w Bratysławie oraz w innych słowackich miastach odbędą się protesty przeciwko prorosyjskiej polityce rządu Roberta Ficy, a tematem zajął się nasz czeski korespondent i słowacki Wojciech Stopba. I'll be watching. 6 minut pozostało do 6. Pan Sławek z Warszawy, może Sławek z Warszawy zadzwonił. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli ktoś chce oszczędzać pieniądze, to idzie do banku i bierze najlepszy fundusz, jaki jest. Fundusz daje 20-30% rocznie. Tylko na początku trzeba mieć kapitał, jeszcze. Panie Sławku. Słucham? Panie Sławku, na początku trzeba mieć kapitał. Nie, oczywiście, na początku trzeba, no. Ale najprościej kapitał w bukmacherce. Nie, nie promujmy tego, nie. Nie, ale oczywiście... Straci dużo. Nie, jeżeli się inwestuje w zdarzenia, które w się wierzy, się nastąpią. Aha, to jest inna kwestia. A ja wiem, na inwestuje przykład, się w firmę, która przyjmuje zakłady, to też się zarabia ładnie. Ale ja wiem, że pan Trzaskowski wygra wybory, będzie prezydentem polskim. Ja to już wiem i mogę to obstawić i wygrać na tym, na przykład. Dobrze, panie Sławku, mam nadzieję, że się panu uda, choć ja swoich poglądów politycznych 5 minut przed 6 nie zdradzam. Dobrego dnia życzę oczywiście. I chyba nie wiemy dalej, na czym można zarobić w tym roku 2025. Chyba trzeba się udać po prostu na szkolenie biznesowe, a nie tutaj tak po prostu na chłopski rozum coś wymyślić. Choć oczywiście niektórym się to udało. No te kręcone ziemniaki to nie jest zły pomysł. Taka maszynka 100 zł kosztuje, tylko że tak jak ja mówiłem, mamy obecnie 53 zł w portfelu. Może tutaj ktoś pożyczy, patrzę na Elę Różycką, która audycję zrealizowała. Nie wiem, czy się uzbieramy jeszcze tamtą stówę? Będzie stówa. No jeszcze Maciek Załęcki chyba chce wejść, który będzie realizował po Eli audycję w ten biznes, więc zachęcamy. Tylko jakieś punkty gastronomiczne są nam potrzebne, a później to już forsa się będzie kręcić. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała, Paweł Turski miał za to zaszczyt do Państwa mówić. Bardzo dziękujemy za 4 minuty. Zapraszamy do Trójki i Robert Grzędowski. Do usłyszenia.